نتونستید همزمان این مطالب رو یادداشت کنید، بخشی از اینها حداقل بعدا بتونید مراجعه کنید و در واقع انشاءالله استفاده کنید. خب معادلیابی و واژه‌گزینی یا التکافؤ و اختیار المفردات، این که ما در حوزه ترجمه رویکردهای مختلفی وجود داره، این رو احتمالا سر کلاس های دیگه هم به کرات این رو شنیدید. منتها بحث ما در این حوزه اینه که ببینم دوستتون سوالی داره یا اسم محمد او رو انشالله یکی دو جلسه دیگه خدمتون خواهم گفت. منبع به زبان عربی خواهد بود. هنوز در مورد یکی دو تا منبع که در این زمینه نوشته شده تردید دارم، ولی به زودی یکی از این منابع رو خدمتون معرفی میکنم. انقلاب میشه تهیه کرد، این کتاب انقلاب هست. اکثر مغازه ها این کتاب رو، اونایی که تو حوزه ترجمه کار میکنن، دارن. کتاب شناخته شده ای هست، فکر کنم چاپ چهارم، سوم یا چهارم باشه، یعنی کتاب چیزی نیست، گمگوری نیست، کتاب خوبی هست، کتاب شناخته شده ای هست و دوستانی که خوندن استقبال کردن. خب ببینم خانم نجم هم اگه سوالی دارن و دیگه درس رو شروع کنیم، بقیه دوستان هم اگه سوالی دارن من در خدمتم. فایل پی دی اف که خب این رو تا اونجایی که ما برسیم، حالا خیلی خیلی چیز هست، میتونید عکس هم بگیرید مال پاور رو، میشه عکس گرفت، ولی چشم خدمتون هم میتونم بفرستم. خب خب بسیار عالی. دوستان ما در حوزه نظریه های ترجمه و در حوزه ترجمه سه تا روی کرد، حداقل سه روی کرد کلان رو داریم. یکی روی کرد نشان شناختی به ترجمه هست، یکی روی کرد ارتباطی یا کارکردگرا هست و دیگری روی کرد زبانشناسی شناختی هست. این سه روی کرد ارتباط دارن با ترجمه و ترجمه رو میشه از منظر این سه مورد بررسی قرار داد. انشالله این ترم تمرکز ما بیشتر بر روی کرد دوم، یعنی روی کرد کارکردگرا و روی کرد در واقع ترجمه شناختی، که اونجا دیگه بحث استعاره‌های مفهومی پیش میاد و مسائلی که یه خورده شاید از دو روی کرده نخست اندکی دشوارتر باشه، ولی در هر صورت تمرکز ما انشالله بر این سه روی کرد هست. در کنارش هم مجموعی از ترجمه ها و مباحث تخصصی زبانشناسی، این که چجوری یک متن رو به صورت برابر ترجمه کنیم، یا اینکه واحد ترجمه چیه، یا مسائلی که مربوط به بحث نسبیت در ترجمه میشه، همه اینها را خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد و انشاءالله متنایی هم براتون میفرستیم، این متنها رو ترجمه میکنید، سر کلاس اگر فرصت داشت این رو با هم دیگه نقد میکنید. خب روی کرده نخست که در واقع پایگاه نظریش به بحثای افرادی مثل سوسور که الحمدلله اشراف دارید به این مباحث، رولان بارت و دیگران مربوط میشه، اینها معتقدن که ترجمه در واقع انتقال تصویره و در واقع تصاویری که در ذهن افراد هستن به هنگام ترجمه معمولا این تصاویر باید منتقل بشه، ولی اعتقادی که دارن اینه که ترجمه برابر، اون چیزی که عنوان درس شما هست التکافؤ فی الترجمه و تکافؤ الترجمه، به شدت تقریبا نفی میکنند و ترجمه رو نوعی خیانت به متن نویسنده میدونن، چون معتقدن که زبان اصلی و نشانهایی که در متن وجود داره حاوی یه سری تصاویر هست. این تصاویر ریشه در فرهنگ داره، ریشه در جهانبینی خاص افراد داره، به یک اپیستمه و نظام دانایی مربوط میشه که اغلب ما معادلیابی و صورتبندی دقیقی در زبان مقصد برای این لایه‌ها و این تصاویر نداریم. معمولاً ظرفیت زبان‌ها در روساخت متنوع هست و انتقال همون تصاویر از یک زبان به زبان دیگر امکان پذیر نیست و معمولاً بخشی از ترجمه و بخشی از تصویر انتقال پیدا نمی‌کنه. لذا اینها به نوعی نگاه بدبینانه نسبت به ترجمه دارند. دلیلش هم اینه که در واقع اینا معتقدند اون متن مبدع دستخوش تغییر میشه و اون وفاداری امکان نداره به طور کامل انجام بشه. حالا مثالی که اینجا ذکر کردیم و آورده شده، یک مثال تقریبا ملموس اگر این رو قبلا نگفته باشم، البته مثال های بیشماری خودتون هم میتونید بگید. مثلا نیمکت های کلاس فلان استاد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که همواره آکنده از دانشجویانی خام دست خامه به دستی بود که سخنان گوهربار استاد رو می نگاشتند و تحریر می کرد. شمایی که دانشگاهت، خب این رو میخواییم به عربی برگردان کنیم یا میخواییم به انگلیسی برگردان کنیم یا به هر زبان دیگری، اینجا برای شمایی که در دانشگاه تهران بودید نیمکت ها به عنوان نمونه، نیمکت های فلان دانشگاه یک تصویر خاصی در ذهنتون داره. این نیمکت ها نیمکت های بلندیست و نیمکت هایی هست، قدیمی هست، خیلی هاشون ممکنه شکسته باشه. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اصلا یک فضایی که در ذهن شما تداعی میشه، هر کاریش کنید از منظر این زبان شناسانه و این نشان شناس ها معتقدن که اون تصویری که در این متن برای خواننده فارسی زبان نهفته شده است، یا مثلا اصطلاح خام دست خامه به دست و مسائلی از این قبیل، قابل برگردان 100% نیست. اون فضا و اون تصاویر رو شما نمیتونید منتقل کنید. مثلا رنگ نیمکت ها، الان که من گفتم مثلا نیمکت های دانشکده ادبیات، طبیعی است رنگ نیمکتی که در ذهن شما تداعی میشه، فضای کلاس و مسائلی از این قبیل، البته شما فکر کنم همچین تصویر رو در ذهن ندارید، چون که بعد از کرونا پذیرفته شدید تا اونجایی که خاطرم هست و ممکنه اصلا تصاویر دقیقی در ذهنتون نداشته باشید از فضای بله بله سر کلاسون نشستید. خیلی خب به هر حال برای کسی که این فضا رو، ولی خب بخشی از دوستان تو که لیسانس دانشگاه تهران بودن همچین تصویری رو دارن، برای بعضی از دوستان ممکنه همچین تصویری نباشه. یا مثلا واژه خوشبختی رو در نظر بگیرید، واژه عدالت رو در نظر بگیرید، یا واژه آزادی رو در نظر بگیرید. هر میزان که این واژه ها انتزاعی تر می شوند، برداشت ها متفاوت هست. مثلا واژه آزادی برای یک فرد غربی با واژه آزادی برای یک فرد سنتی که در ایران زندگی می کند خب متفاوت هست. اگر اینها مثلا یک متن رو به این دو نفر بدید و یک واژه اسم آزادی درش به کار رفته باشد، یا واژه خوشبختی یا واژه‌های دیگر، طبیعتا اون تصاویر اینها بر هم دیگه منطبق نخواهد بود. این رو در مورد عکسی ها مثلا واژه عدالت، عدالتی که مثلا برای یک ایرانی چیز هست، مد نظر میتونه باشه، یک ایرانی مفهومی که از عدالت در ذهن داره با کسی که کمونیست هست یا با کسی که در واقع در یک نظام سرمایه‌داری بزرگ شده، در یک نظام سرمایه‌داری رشد کرده، اینا همشون متفاوتن و نگاه به هر حال نشان شناس ها معتقده که این ترجمه‌ای که ما انجام میدیم معمولاً بخش‌های زیادی از متن منتقل نمیشه و تصویر رو ما باید منتقل کنیم. مثلا مثالایی که اونجا برای سر کلاس ترم گذشته خدمتون میزدیم، مثلا سیب یک در واقع دال بود، یک ببخشید دشانه ای بود در واقع متشکل از دال و مدلول، و ما این واژه رو وقتی که میایم برگردان میکنیم به یک زبانی از واژه تفاح یا اپل استفاده میکنیم، معمولا اینجا تصاویر تا حدود زیادی منطبق هست. در درون ساختار نظام این اشتراکات وجود داره و این منتقل میشه، ولی خب در مورد خیلی از گزاره ها و بسیاری از مسائل، بخصوص اونایی که بوی فرهنگ میدن، رنگ و بوی فرهنگی دارن یا ریشه در اسطوره داره، ریشه های تاریخی دارند، اینها انتقالشون به این آسانی نیست. در اسم های ذات بله، مثلا شما و اسم های عام، مثلا مدرسه، نمیدونم دانشگاه، به صورت کلان وقتی اینا رو ما استفاده میکنیم، خب نوع بشر در مورد اینها تقریبا برداشت و نگاه یکسانی داره، ولی همین که بعضها یه خورده وابسته میشه به فرهنگ و وابسته میشه به یک اجتماع، مثلا شما اجتماع مثلا گویشورانی که در سیبری هستن رو در نظر بگیرید، واژه هایی که در مورد یخ و در مورد برف و در مورد سرما و اینها به کار میگیرن، ما ممکنه بسیاری از اینها را اصلا برای ما قابل فهم نباشه. همونطوری که مثلا اسمها و صحبتها و گزارهایی که ممکنه در مورد شطور وجود داره، بخواید این رو منتقل کنید به یک فردی که حالا غربی هست، ممکنه با دشواری مواجه بشید. این هم بحثاییه که فردی به اسم مالینوفسکی این رو بیان میکنه و اونجایی که میخواد در واقع زبان سرخ پوستان رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی و منتقل کنه به حالا زبان مقصد، میبینه که خیلی از این واژه ها رو اگه بخواد ترجمه کنه اصلا قابل ترجمه نیست. هر کدومشون یک صفحه توضیح لازم داره که ما بخیم اون رو، رسم و رسومی دارن، آداب و عاداتی دارند، اینها رو بخواد منتقل کنه برای هر جمله‌ای که حالا اونجا هست باید یک صفحه دو صفحه توضیح بده، کل رسم رو توضیح بده، کل اون آداب و عادات و رسومشون رو توضیح بده، تا اینکه اون تصویره منتقل بشه که مثلا سرخپوستان این ناحیه در مورد این مسئله چجوری فکر میکنن. لذا اونجاست که بحث‌های بافت پیش میاد و مسائلی که بعد از مالینوفسکی افرادی مثل فرس و هالیدی و دیگران در پیش میگیرن. در هر صورت این یک نگاه هست نسبت به ترجمه و این نگاه وجود داشته و وجود داره و خیلی ها هم بهش معتقدن. اما یک نگاه دیگری هم هست، یک نگاه دیگری در مقابل این نگاه وجود داره و اینها هم افرادی هستن مثل نایدا، مثل نیومارک، مثل هایدگر و افراد خیلی زیادی که رویکردهای ارتباطی و رویکردهای کارکردگرا، پراگماتیکس در واقع به زبان دارند، اینا هم اعتقاداتی دارند و در مقابل اون نگاه اول اینها به دو دلیل ترجمه رو امکان پذیر میدونند و میگن اولا اینکه در واقع ما به عنوان بشر یک فهم مشترکی در به صورت کلان از قضایا داریم. این فهم مشترک قابل انتقاله، قابل این هست که این قابلیت رو داره که ما از طریق این مشترکاتی که وجود داره با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. بنابراین چون زبان برای ارتباط هست، طبیعی هست که این زبان قابلیت انتقال هم داره و لذا ترجمه امکان پذیر هست. و دوم هم که توضیح دادم خدمتتون، نوشته وجود مفاهیم کلی که در زبان که همه آحاد بشر با اون معنوس هستند. گفتم بسیاری از اصطلاحات هست که ما باهاش با همدیگه مشترک هستیم، با همه تفاوت‌های فرهنگی که داریم در مورد هستی که ما درش زندگی می‌کنیم، خب از سنگ و درخت و آسمان و زمین و مشترکاتمون اونقدر زیاد هست که این تفاوت‌های فرهنگی مانعی و خللی در ایجاد ارتباط از طریق ترجمه ایجاد نکنه. در این روی کرد بحث بر سر معناست، بحث بر سر مفهومه. در واقع این افراد اعتقاد دارن برای تحقق ترجمه، برای برقراری ارتباط و برای تبادل مفاهیم مشترکی که بین ما انسان ها وجود داره، مترجم باید از همه روش ها و از همه فنون بهره ببره و معنای مورد انتظار خواننده رو در واقع بیافرینه و در بهترین قالبی که امکان پذیر هست در زبان مقصد صورت بندی کنه. حالا این اصطلاحات ممکنه به لایه‌های دستوری مربوط بشه که خب در رویکردهای ارتباطی و در رویکردهای کاربرد شناختی بهش توجه میشه، ممکنه به لایه‌های فرهنگی مربوط بشه و ممکنه به بحثایی که گفتم ریشه تاریخی داره و مسائلی از این قبیل مربوط بشه. بنابراین از نظر رویکردهای ارتباطی و رویکردهای کارکردگرا در واقع ترجمه امکان پذیر هست، منتها ترجمه خیلی امر ساده‌ای نیست که بخواید این رو به راحتی منتقل کنید و بدون هیچ چالش و بدون هیچ چالشی شما دست به ترجمه. اینا هم اعتقاد دارن که میگن باید همه روش‌ها و رویکردها رو در کنار خودتون داشته باشید و از همه اینها استفاده کنید که نزدیکترین تصویر منتقل بشه، یعنی نزدیکترین تصویری که به متن وجود داره منتقل بشه. البته خب بسته به نوع متن، این که متنهای ما علمی هست، حقوقی هست یا مثلا متنهای ادبی هست مربوط به حوزه ادبیات و شعر و اینها میشه، اینها تفاوت‌های وجود داره که به هنگام ترجمه باید این تفاوت‌ها رو هم لحاظ کرد. بنابراین در اینجا دیگه صحبت از انتقال مفاهیم و معانی است، سخن از محتواست، صحبت از معادلیابیه، صحبت حتی از بحث تفسیر هست، بحث هرمنوتیک هست، بحث تبارشناسی واژه هست. اینجا یه خورده مترجم باید داده‌های عمل نظریش زیاد باشه نسبت به اون موضوعی که میخواد ترجمه کنه، باید ذهنش پر از داده باشه. طبیعی از شما اگر هر متنی رو برید سراغش، مثلا متون اقتصادی رو برید سراغش ولی در اون حوزه تخصص نداشته باشید، توی همون اولین جمله دچار مشکل میشید. یا مثلا بیاید زبانشناسی، بحثای تخصصی زبانشناسی رو ترجمه کنید، تا یک صفحه رو ترجمه کنید ممکنه 5-6 ساعت وقتتون رو بگیره، چون که در اون حوزه دانش زمینه ای لازم رو ندارید و هی باید برای به جای این که معنا رو بگیرید باید هی به معجم مراجعه کنید. یعنی در واقع ترجمه‌تون میشه ترجمه تحت لفظی به جای یک ترجمه معنایی مفهومی، چون که با هر واژه‌ای که روبرو میشید این آشناست. خب واژه‌ها هم که میدونید معنیشون رو از همنشین‌هاشون میگیرن، معنیشون رو از بافت میگیرن. یعنی به معجم هم مراجعه کنید، معجم هم کمکی بهتون نمیکنه، ولی آسان‌ترین کاری اینه که به معجم آدم مراجعه میکنه، منتها این آسانی چیزی از مسئله حل نمیکنه و با مشکل مواجه میشه. اینجا دوتا اصطلاح بود که فکر کنم درس معناشناسی هم این دوتا رو شاید خدمتون گفته بوده باشم، التحالف الکردستانی و التحالف السعودی رو شما اگر در نظر بگیرید، در دو ترکیب ما واژه تحالف رو داریم و هر دو به خاطر همنشین شدن با یک سری واژه مدلولشون و اون مفهومشون متفاوته، لذا شما نمیتونید از یک ترجمه برای این دو واژه استفاده کنید. ما در فارسی این دوتا معنا رو به خاطر همنشین هایی که دارند به صورتی متفاوت رمزگذاری میکنیم، لذا در اولی میگیم حزب میهنی کردستان، یعنی تعالف الکردستانی رو شما اگر ببینید بسته به اون گفتمان هایی که در کردستان وجود داره، ترجمه‌ای که ما ارائه میدیم حزب میهنی کردستان هست. ولی التحالف السعودی ضد الیمنی، اونجا ما دیگه نمیتونیم بگیم که حزب میهنی نمیدونم سعودی علیه چه میدونم یمن دیگه. اینها میگم اینا چه اتفاقی باعث میشه که ما دو تا واژه رو با یک صورت بندی متفاوت در فارسی ترجمه کنیم، یکی رو بگیم حزب میهنی کردستان، یکی رو بگیم ائتلاف سعودی. طبیعتاً معنا و مفهوم هست، معنا و مفهومی که این دوتا واژه دارن. خب این یه بخشش زبانیه، بخشش زبانیه که تحالف با کردستان همنشین شده و تحالف با سعودی هم نشین شده، ولی بخش زیادش مربوط میشه به داده ها و اطلاعاتی که ما از احزاب مختلف کردستان داریم و مربوط به جنگ یمنی میشه که تعالفی که حالا بین کشورهای عربی صورت گرفته علیه یمن. بنابراین اگر بخوایم ترجمه در این لول منتقل بشه و معنا به خوبی انتقال پیدا کنه، مترجم باید به طور مداوم اطلاعاتش رو بروز کنه و از نظر زبانی هم باید دست به حذف و اضافه و نمیدونم بحث قبض نحوی، بست نحوی و مسائلی از این قبیل که اگر دوستان دیگه نگفته باشن ما همه اینها رو سر کلاس بحث خواهیم کرد. لذا التحالف ما الان دست به اضافه کردن واژه زدیم، یعنی حزب میهنی دو تا واژه رو برای تحالف آوردیم در تحالف کردستانی، ولی برای تحالف سعودی همون ائتلاف یه واژه آوردیم. میگم این حذف و اضافه ها و بست و قبض هایی که وجود داره اینها به خاطر اون معنایی است که وجود داره و اون مفهومی است که حالا از منظر زبانشناسی کاربردی وجود داره. ما همش باید دست بزنیم به این حذف و اضافه ها تا متن ما در یک قالب درست، در یک قالب مناسب در زبان مقصد صورتبندی شده باشه. البته اینا میگم باز بحثا پیچیده تر میشه، یعنی اونهایی که قائل حالا جلوتر یک نظریه داریم، نظریه اسکوپوس و نظریه هایی که قائل به بحث نسبیت هستن، نگاه های پست مدرن و پسا استعماری که نسبت به زبان وجود داره، باز دوباره بسیاری از این مباحث دستخوش چالش میشه. ولی خب ذهنتون باید همیشه آماده باشه این بحث های نظری رو در کنار بحث های عملی و ترجمه هایی که انجام میدید همیشه داشته باشید که بتونید یه ترجمه خوب انشاءالله ارائه بدید. خب پس این یک نگاه دیگری هست که به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد، متن‌های زیادی رو بر اساس این نگاه ترجمه خواهیم کرد. برای هفته آینده یک متن میدم خدمتون. تعداد دوستان 16 نفره. خانم ملک میرزایی اگر امکان داشت تعداد دقیق دوستان رو لیستشو برای من بفرستین و اینکه برای هفته آینده اگر 16 نفر باشید من 8 تا متن رو، یعنی هر دو نفر، اگر 20 نفر باشید خب 10 تا متن رو به دوستان میدم. این متنها هر کدومشون یک صفحه، نهایت دو صفحه و نهایت نهایتش دیگه دو سه صفحه بیشتر نیست. سعی میکنم متنها سیاسی نباشه. میبینید روی متنهای اقتصادی، متنهای فکری که انشالله تا حدود زیادی با متنهای اقتصادی هم آشنا بشید. البته در کنار متنهایی که ترجمه سیاسی راحت تره، چون راحت تره، من کلن با راحت تر متنهای راحت تر مشکل دارم. مشکل من اینجاست. بیریم روی متنهای اقتصادی کار میکنیم که اونجا البته خب توضیح میدم براتون تمام جریان ها و روی کردهایی که وجود داره در حوزه به این متنها ربط داره. حد اقل بحثایی در مورد مارکسیسم ارتودکس، مارکسیسم بحثای اقتصادی، بله کامل توضیح میدم. یک حالا اگه بشه این جلسه شاید جبرانی بذاریم کلن در مورد این مسائل توضیح میدم و خیلی ذهنتون باز میشه نسبت به بحثای اقتصادی و میتونید متن رو به آسانی ترجمه کنید. سر کلاس ما میایم همین بحثای متنی که ترجمه کردید بعد از اینکه ترجمهاتون رو ارائه دادید، نیم ساعت آخرش، 20 دقیقه آخرش رو اختصاص میدیم به نقد ترجمه دوستان. مشکلی هم نداره، میگیم آقا اینجا شما چون که معنای واژه رو متوجه نشدید هیچ نمره کم نخواهد شد. اگر ولی نه اینکه الکی حالا برید گوگل ترانسلیت براتون انجام بده، ولی خب وقت بذارید ترجمه کنید. سر کلاس اونجا مشخص میشه که شما در چه حوزه‌ای ممکنه دچار کاستی باشید. آیا در حوزه‌ای مربوط به معنا هست، سطح معناشناسی هست، یا نه مربوط به اطلاعاتی میشه که در حوزه اقتصاد داریم، یا مربوط به بحث‌های دستوری میشه و مسائلی از این قبیل. چون نقد ترجمه بسیار میتونه بهتون کمک کنه در درک تواناییتون و اینکه چه چالش‌هایی ممکنه داشته باشه. یادم چند سال پیش بود که شاید دو سال پیش بود، یکی از دوستان ترجمه کرده بود رمانی رو و اعتقادش هم بر این بود که دانشجوی ارشد بود، اعتقادش هم بر این بود که این ترجمه‌ای که ارائه داده بهترین ترجمه‌ای که توی جهان اتفاق افتاده و خیلی به خودش میمالید و خوشحال. و استاد راهنمای بزرگوارش هم تایید کرده بود و خلاصه از بد روزگار ما هم جزء اون هیئتی بودیم که حالا برای داوری و بحث در مورد اون رساله مطرح شده بود. و این فقط تنها چیزی که توجه کرده بود به قشنگی متن، یعنی متن چون رمان بود این هم گفته بودن بهش که ترجمه ارتباطیه و بله این رو امروز براتون میفرستم، این متنها رو همین امروز تقدیم میکنم. خلاصه جلسه که ما رفتیم واقعا من رمان رو که خوندم با اینکه اصطلاحات قشنگی استفاده کرده بود ولی اصلا یه متن دیگه ای تولید کرده بود. تو خیلی از بخش‌های متن کلن نویسنده بیچاره رو کنار گذاشته بود و خودش دست به قلم شده بود و یک اشتباهات فاحشی رو در ترجمه مرتکب شده. خب در ترجمه ارتباطی دست ما باز هست ولی اجازه نداریم که معنا و مقصود مد نظر گوینده مفلوک رو، نویسنده مسکین رو، بیاییم هر جوری که عشقمون کشید تغییر بدیم که برای که ترجمه زیبا بشه. صد سال سیاه زیبا نشه. شما دارید معنا رو تغییر میدید، یه رمان دیگه ای خلق میکنید و دوچار مثلا یه سری جاهاش اصلا به هم نمیخورد، اونقدر دستکاری کرده بود انگار که یک اسکیزوفرنیایی این متن رو سر هم کرده بود. یعنی متن به خاطر زیبایی اون انسجامش رو از بین برده بود. در صورت اینا بحثایی است که انشاءالله طول این ترم به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد، بحث خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت. خب یک نگاه دیگری که خسته که نشدیم، البته همش من دارم حرف میزنم. نشدیم خدا رو شکر، بسیار عالی بسیار عالی. خب روی کرد دیگری که وجود داره و بسیار جذاب هست و حتما به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد، سپاسگزارم دوستان. بحث زبانشناسی شناختی هست یا Cognitive Linguistics. اینجا هم بحث های خیلی خوبی راجع به زبان، راجع به طرحواره‌های ذهنی، راجع به استعاره‌های مفهومی، اینکه زبان آکنده از استعاره هست و این استعاره متفاوت با اون چیزیه که دوستان شما در بلاغت قدیم می‌خوندید، و ترجمه این استعاره‌ها و این طرحواره‌های ذهنی که در ذهن حالا مترجم وجود داشته چجور اتفاق می‌افته، اینها بحث‌های بسیار جذاب و جالب شناختی هست که ما انشالله بعد از در واقع بررسی رویکرد دوم، یعنی ترجمه ارتباطی و پرداختن به بعضی از نظریه ها مثل نظریه اسکوپوس و بعضی از مسائل فرهنگی که حالا نایدا مطرح میکنه، نیومارک مطرح میکنه و تطبیق اینها و ترجمه هایی که ارائه دیم، وارد بحث های زمانشناسی شناختی میشیم. افرادی مثل لیکاف، مثل لانگاکر که حالا توی انگلیسی لانگاکر خونده میشه، اینها رو بحث خواهیم کرد و من مطمئنم که تا حدود زیادی نگاه شما نسبت به ترجمه ممکنه دچار تغییراتی بشه. خب در ترجمه شناختی خیلی بحث های جدی مطرح است. حالا من یه سری واژه ها رو که اینجا هست آوردم که یکم ذهنتون فعلا درگیر بشه و بعدا انشاءالله این بحثا رو پیگیری میکنیم. اگر نگاه بفرمایید، در انگلیسی شورنس به معنای بیمه در فارسی و تأمین در انگلیسی ترجمه شده، منتها اینها هر کدوم تفاوت هایی داره. یعنی شور در انگلیسی به معنای اطمینان هست، به معنای اینه که شما مثلا اگر خونت رو، ماشینت رو، چه میدونم، داراییت رو بیمه کردید دیگه مطمئن هستید و این اطمینان میتونه حاصل بشه که اگر مشکلی خدای ناکرده پیش اومد همه چیز حله. این واژه واژه مثبتی است، یعنی از اطمینان میاد. اگر واژه رو از نظر سمانتیکال بررسی کنید مثبت هست و در واقع مخاطب رو یک قوت قلبی میده. واژه تأمین هم که معادلش هست توی عربی، این هم همینطور، یعنی ایمنسازی و بحث امنیت و اینها پیش میاد. لذا تا حدود دید. ولی اگر به واژه بیمه نگاه کنید در فارسی، این دقیقا مقابل اونه، یعنی نگاه و اون ذهنیت یک فارس زبان، اون کسی که واژه رو ساخته، اون طرحواره ذهنی اینه که باید مخاطبت رو ترسوند. چون اگه ما ایرانی‌ها رو نترسونید اصلا بیمه نمی کنید. الان اصلا مثلا تاریخ بیمه ماشین میاد نمیده، ول میکنن یه سال بعدش، بعد از اینکه دو نفر رو زیر گرفت میاد بیمه. بیم یعنی ترس. لذا معادلی که آوردن دیگه اون بعد میگه میترسونه شما رو، میگه اگر بیمه نکردید خلاصه این بلا سرت میاد، اون بلا سرت میاد. نگاه یک نگاه چیه؟ یک نگاه متفاوت هست. یا مثلا ایرپورت رو اگر در نظر بگیرید، در عربی تا حدود زیادی این معادل ها به هم نزدیک هستن، عربی انگلیسی. اونجا از مطار استفاده شد، یعنی اینجا فرو در واقع پرواز براشون مهمه، ولی تو فارسی چی مهمه؟ فرودگاه. اسم شما گذاشتیم فرودگاه. این که چرا برای یک فردی که انگلیسی زبان هست یا یک عرب زبان هست طیران مهمه، پرواز مهمه، و برای یک فردی که ایرانی هست فرود مهمه، این رو باید بررسی کرد. واقعا دلیل شناختی داره این و اسم گذاری ها همش بیانگر نگاه ما نسبت به هستی و جهان پیرامون ماست. یکیش مثلا ممکنه اینه که شاید به خاطر اینه که ما از پرواز میترسیم، فرود برامون مهمه. ولی خب اونها مثلا محل پرواز هست، اشتیاق دارن به این که پرواز کنن. یا در جمله سومی که آورده گفته که the back of my hand، اگر به اواخر جمله استفاده نگاه کنید، فهی قصتون تو عربی اومده فهی قصتون عارفها عن ظهر قلبی، می فرمایید it's a tall I know like the back of my hand. یا مثلا میگیم I know this area like the back of my hand. من این منطقه I know Tehran like the back of my hand. من تهران رو مثل کف دستم. ما تو فارسی میگیم چی؟ مثل کف دستم میشناسم. از واژه کف دست استفاده میکنیم. ولی تو انگلیسی گفته چی؟ back of my hand. نگاه متفاوته. مثل پشت دستم گفته من میشناسم. توی عربی گفته چی؟ ظهر قلب. ظهر قلب البته به معنای حفظ کردن هم گاهی معنا میده. پس این نوع نگاهی که به هستی و در واقع نسبت به جهان در زبان منعکس میشه و اینش خیلی مهمه. این چون که در زبان منتقل میشه، ما باید از این منظر، یعنی از منظر زبانشناسی شناختی، به استعاره‌های مفهومی که در زبان به کار میره توجه کنیم و این هم میتونه بخشی از ترجمه ما رو تحت تأثیر قرار بده. تا اینجا دوستان مشخصه؟ بحثایی که خدمتون مطرح شد تا اینجا روشنه؟ دچار یأس فلسفی نشدید هنوز؟ بله، این رویکرد سوم رو ده ها و صد ها مثال براتون از زبان انگلیسی، عربی و فارسی انشاءالله در قسمت سوم براتون، این زبانشناسی شناختی رو، چون کسی بعید میدونم باز کنه سر کلاس های دیگه تون، انشاءالله در قسمت دوم، یعنی از جلسه هفتم هشتم به بعد، زبانشناسی شناختی و ارتباطش رو با ترجمه به تفصیل براتون باز میکنم که انشاءالله این بحث ها براتون جذابیت بیشتری داشته باشه و علاقه پیش بگیرید. خب پس از این سه نگاه، نگاه اول که خیلی باهاش کاری نداریم چون که اصلا نگاه مثبتی در مورد ترجمه نداره، تا حدود زیادی هم حرفشون یک بخشهایش به حق این که تصویر بخشش جا میمونه همینطور هست، حتی در یک زبان هم همین است. یعنی اصلا نگاهی که من در مورد عدالت دارم، مثلا به شما همین الان به 16 نفر کلاس شما بگم که آزادی رو، خوشبختی رو تعریف کن، عدالت رو تعریف کن، آزادی رو تعریف، هر چیزی رو تعریف کن، به ضرس قاطع به احتمال زیاد 16 تا تعریف متفاوت به من ارائه میدید. ولی ما با این همه تعریف ها، با این همه تفاوت هایی که در مورد این اصطلاحات داریم، با همدیگه تعامل میکنیم، با همدیگه زندگی میکنیم، همدیگر رو میفهمیم و میتونیم به زندگی ادامه بدیم. ولی خب در اینکه حالا بخشی از تصویر متفاوت هست منتقل نمیشه، این یه بحث دیگه ایه که یک جنبه میتونه صادق باشه. خب میرسیم به بحث دیگه و این اصطلاحات. خوشبختانه بسیاری از این اصطلاحات با توجه به این که درس زبانشناسی کاربردی رو گذروندید، بسیاری از اینها براتون آشناست. حالا ممکنی تفاوت‌های جزئی وجود داشته باشه، ولی اکثر این اصطلاحات، فرهنگ چیه، ایدئولوژی چیه، ژانر چیه، ترم قبل حسابی با هم دعوا کردیم و اینها جا افتاده، لذا این باعث خوشحالی و خرسندی است که یک زبان مشترکی راجع به این اصطلاحات داریم. ولی اگه الان مثلا واحدهای ترم قبل رو پاس نکرده بودید، باید الان ما توضیح میدادیم که ژانر کیه، من کیم، اینجا کجاست و سخت میشد. خب اینجا اگر نگاه کنید نوشته مترجم قبل از هر چیزی باید توجه کنه به نوع ژانری. این سه تا چه ارتباطی با هم دارن؟ اول اینکه ما باید به نوع ژانر ترجمه توجه کنیم بهش، به اینکه تا چه حد در واقع نیازمند وامداری و وفاداری هست. ژانر یعنی نو. یه خورده شاید با اون سبک و اون اسلوبی که حالا مد نظر شما هست یک تفاوت‌هایی داره. جلوتر میگم خدمتون که سبک بیشتر شاید زبانی باشه، سبک نویسنده مثلا میگیم بیشتر زبانیه، ولی اینجا یه سری لایه‌های دیگر، لایه‌های معنایی، فرهنگی، اینها رو هم در بر میتونه داشته باشه بسته به نوع متن. البته اینجا گفته که بنابراین به ژانر باید دقت کنیم و در زیر مجموعه همین بحث ژانر ما مسائل، ممکنه متن ما یک متن اجتماعی باشه، ممکنه یک متن علمی باشه و ممکنه یک متن در واقع تخصصی دیگه ای باشه، ممکنه حقوقی باشه، در مورد فیزیک باشه، شیمی باشه، و از طرف دیگری ممکنه نه، متن ما متن زبان ادبی داشته باشه که اونجا بحث سبک مهمه، چیزی که خانم اقبال میگه اگر ما وارد زبان ادبی بشیم، بله، چون که اصلا در زبان ادبی، حالا از رمانش بگیر و شعرش رو بگیر و داستان کوتاهش بگیر و اینها، سبک مهمه، چون زبان از زبان معیار فاصله میگیره و اینجا زبان اهمیت داره، خود زبان و ساختار زبان و اسلوب و سبکی که نویسنده داره اهمیت پیدا میکنه. در شعر هم که بحث ترجمه ناپذیری پیش میاد که در موردش صحبت خواهم کرد، اونجا هم اینه که زبان شعری قابل ترجمه نیست و اونهایی که قائل به عدم ترجمه شعر هستن، چون میگن شعر یعنی سفر به عالم خیال و در واقع صورتبندی معنا در یک عالم دیگه، و این صورتبندی باعث میشه که زبان یک زبان معیار به هم بریزه و معنا در یک چارچوب در واقع طلایی، یک چارچوب زرینی که خاص شاعر هست، نه خاص یک جامعه زبانی، خاص شاعر هست، یعنی زبان شاعر زبان خلق میکنه. لذا مثلا میگن معجم ادونیس، میگه برای اینکه ادونیس رو بفهمی باید معجم ادونیس رو بفهمید، باید بفهمید که برداشتی که از ادونیس از مطر داره، برداشتی که از نمیدونم انقلاب داره، برداشتی که از رویش داره، برداشتی که از اون نگاه های سورئالی که ایشون در شعرش میاره، اینا همش باعث میشه که یک معجم خاصی داشته باشه و این معجمه نمیشه در قالب شعر ترجمه بشه. اگر بخوای ترجمهش کنی باید وارد زبان معیار بشی، توضیح بدید که ادونیس مثلا این معنا رو برداشت کرده، اینجا این مقصودش بوده، و اون زبان شعریش رو دیگه در هم میشکنید. و اینجاست که میگن ترجمه اصلا، شعر اصلا ترجمه بردار نیست. برای شعر فقط باید برید سفر کنید به عالم خیال شاعر، با گره هایی که خلق کرده، با آشنایی زدائی هایی که خلق کرده، با توسع معنایی که پرید آورده، شما برید با همون گره ها زندگی کنید و از شعر لذت ببرید. اصلا بنایی هم نیست که بیایید این گره ها رو باز کنید، اینها رو خورد کنید، بیایید به صورت زبان معیار در بنابراین در نوع اول، یعنی در ترجمه های متون اجتماعی و علمی و متن‌های تخصصی، ما دنبال انتقال فکت ها هستیم. یک سری فکت وجود داره، یک سری داده وجود داره، ما این داده ها رو باید متوجه بشیم و اینها رو به زبان دیگری منتقل کنیم. مثلا شما یه متن حقوقی بهتون بدن، متن برجام رو در نظر بگیرید، خب این مثلا برای واژه تعلیقش که حالا بحث پیش اومد، یا برای واژه های دیگر، شما باید عیناً همون داده رو، عیناً شما نمیتونید به صورت شعری ترجمه کنید برجام رو، چون واژه ها تخصصی هستن، بار معنایی و حقوقی دارن و اینا باید عیناً ترجمه بشه. لذا در همچین متنی، متنهای قرارداد کلن همینجوری هست، قراردادهای بین المللی، قراردادهای حقوقی که وجود داره، شما یه فکت ها رو منتقل میکنید. یک کتاب علمی رو وقتی ترجمه میکنید، شما دنبال این نیستید ترجمتون خوشگل بشه یا ترجمتون اسلوب های قشنگی استفاده کنید. اونجا واسه اینه که من دچار اشتباه نشم، معنا رو به طور کامل، مفهوم رو به طور دقیق منتقل کنم. اما به هنگام ترجمه یه رمان با سبک و سیاق خاص نویسنده مثل مثلا منفلوتی یا مثل علوی که فارسی هست، یا نویسنده های دیگری که مثل شکسپیر در نظر بگیرید و دیگران، ضروریه که علاوه بر انتقال فکت هایی که در اون رمان وجود داره به سبک نویسنده هم وفادار باشیم. سبک نویسنده یک رمان رو باید تا اونجایی که امکان داره بهش نزدیک بشید. اونجا بله باید ایجاد لذت ادبی بکنید، چون در آثار ادبی، حالا رمان ها، اینجا یه بحث لذت ادبیه. شما آثار جبران رو در نظر بگیرید، پر از آشنایی زداییه، پر است از هم در واقع زبانش ادبیه، چون که یک نویسنده اجتماعی دیگه، همین که در واقع متنش پر از داده هایی هست که این داده ها نیاز به شناخت جامعه شاعر داره. آقای دکتر قرخانی ترجمه کرده تحت عنوان ترانه های باران، مجموعی از نوشته های جبران رو ترجمه، خیلی هم خوب به همراه همکارش ترجمه کرده. واقعا من دیدم که ترجمهش خیلی خوبه، به متن بسیار نزدیک شده، با همون اسلوب ادبی ترجمه کرده. یه جایی توی فکر کنم الاسنان النخره هست، میگه الا لیتنی کنت قصبة مردودة تدوسنی الاقدام فذاك اجود من ان اكون قيثارة فضية في بيت ربها مبتور العصابع واحلها ترشان. میگه کاش من یک نیلبکی بودم که زیر پا له میشدم. تدوسنی الاقدام فذاك اجود من ان اكون قيثارة فضية في بيت ربها مبتور. میگه بهتره برای من که توی خونه، بله جبران، خیلی جبران، بهتره برای من که توی خونه باشم که صاحب خونش در واقع فذاك اجود من ان اكون قيثارة فضية في بيت ربها مبتور العصابع. میگه گیتاری باشم که صاحب خونه انگشت نداشته باشه، انگشتاش قطع شده باشه و افراد خونه هم کر باشن. یعنی عملا میخواد بگه که من تو جامعه هیچ خاصیتی ندارم، آثاری که من خلق میکنم. نگاه بسیاری از نویسنده های عربی، مثلا آثار امین ریحانی رو نگاه کنید، آکنده از اطلاعات تاریخی، از بینامتنیت هایی هست که حالا بخشش برمیگرده به متن های دیگر نویسنده ها، بخش زیادش برمیگرده به نهج البلاغه و قرآن و آثار دیگه و با اسلوب خاص خودش. اینجا هم بحث فکت مد نظر هست، یعنی هم دادتون باید مسائل اجتماعی، سیاسی، گفتمانی، فرهنگی اون جامعه رو درک کنید، و همین که در کنارش تا اون جایی که امکان داره زبان شاعر و سبک و سیاق نوشته هاش رو، اسلوبش رو هم منتقل کنید. خب این هم فکر کنم تا حدودی مسئله روشن شد برای دوستان. پس یه بحث ژانر. بحث دیگری که خدمتون میگم بحث فرهنگه. یه لایه دیگری که در اینجا بحث میشه بحث فرهنگی هست، که رعایت و انتقال مسائل فرهنگی، حساسیت به فرهنگ. حتما آقای دکتر اصغری هم اشاره کرده به ترجمه متونی که حالا بخشایش فرهنگی هست، اینکه ما چقدر میتونیم لایه های فرهنگی رو منتقل کنیم. ترجمه آیا امکان داره؟ به قول آقای سالجو که متون فرهنگی ترجمه ما بوی فرهنگ بده، آیا اجازه داریم که بوی فرهنگ بده و مسائلی از این قبیل. این هم باید با حساسیت به عنوان مترجم شما این رو دنبال کنید. برخی واژه ها به شدت ریشه در فرهنگ خاصی دارن، مترجم باید ارزش ها و باورهای خاص جامعه مورد نظر رو بشناسه و درک همدلانه خیلی مهمه. شما درک همدلانه نسبت به باورها و ارزش های یک جامعه داشته باشید. شما اگر درک همدلانه از یک نویسنده عرب نداشته باشید، به این درک همدلانه هم میگم بر میگرده به اینکه شما اون فضای دیسکورس و گفتمانی که درش قرار داره، اون نظام دانایی و اون اپیستمی که شاعر درش رشد کرده، اون مسائل تاریخی و اسطوره‌ای، همه اینها رو برای شما بدونی. لذا ترجمه کار آسونی نیست که ما یک اصطلاح رو در مقابل اصطلاح دیگر بذاریم و خلاص. درک همدلانه یعنی شناخت همه اینها. واژه ها اساسا نمادهای فرهنگی هستند و هر آیتم واژگانی نمیتواند جدا از مناسبات فرهنگی و فرهنگ باشد. بنابراین نه تنها ترجمه نیازمند بینش فرهنگی است، نیازمند بینش تاریخی و اجتماعی هم است. پس شما رفته رفته متوجه این میشید که ترجمه در واقع علاوه بر لایه زبانی و درون ماندگار، نیازمند به یک لایه فرازبانی و حالا اون چیزی که متا استراکچر بهش میگن، لایه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، موقعیتی و اینا هم هست. حالا شما مثلا یه مثالی من خدمت دوستان همیشه میگم، واژه فقیر رو در نظر بگیرید. دوستانی که در حوزه زاگرس هستند، واژه فقیر رو وقتی به کار میبرند منظورشون ندار اقتصادی نیست. حوزه زاگرس در ایران رو اگر در نظر بگیرید، استانهایی که توی این محدود قرار دارن، اینها بیشتر منظورشون از در واقع فقیر، مثلا میگه فقیر که چیزی نگفت، گاهی منظورش اینه که آدم بیازاریه. فقیر به معنای بیازار، فقیر به معنای قانع. مثلا میگن آنها، مثلا میگیم اون افراد بسیار قانع و فقیرند، قانع و فقیرند. فقیر اینجا به معنای قانع هست، به معنای در واقع اینکه دنبال خیلی آدمی نیست که سر صدا کنه، اعتراض کنه. یا مثلا این فلانی فقیر که چیزی نگفت، اینا رو میگه. ولی وقتی که وارد حوزه چیز میشید، حوزه مرکز و استانهایی که حالا حوزه البرز حالا بگیم، اینها بیشتر فقیر همون در واقع ندار اقتصادیه. برای اینها مفهوم نیست وقتی میگید که فلانی فقیر، فقیره یا فقیر که چیزی نگفت. من خیلی از دوستان میشناسم، حالا دوستان هیئت علمی، از این واژه استفاده میکنن و وارد زبانشون شده اصلا، فقیر که چیزی نگفت. فقیر که این فقیر در واقع در این حوزه داره یه بار فرهنگی خاصی هست، به معنای بیازار، به معنای در واقع کسی که خیلی آزاری به کسی نمیرسانه. ولی خب اون فقیر دوم، بله، ساده، نه به معنای ساده، به ساده به معنای اینه که مثلا میشه راحت گولش زد. فقیر اینجا به معنای اینه که بیازار کلا. بله بله، احسنت، آفرین. واژه درویش رو در عربی هم اگر در نظر بگیرید، یا از واژه‌های زیادی هست، یعنی شما خیلی از واژه‌هایی که وجود داره شما میتونید بگید که در یک مثلا حوزه گفتمانی یه معنا داره، در یه حوزه گفتمانی دیگر معنای متفاوت داره، معناش تغییر کرده و این بحث فرهنگیه، این مسئله مربوط میشه به فرهنگ. بنابراین این هم، حالا این مثالی که زدم خواستم یکم مسئله روشن بشه براتون. دوستانتون هم دارن همینجوری مثال میزنن، بحث مسکین در عربی باز همین همینه و خود دوستان هم میتونن مثالهای دیگری که بگن که مثلا مسکین به معنای فقیره به معنای نداره چیز نیست، ممکنه به معنای بیچاره مثلا به کار بره. بله احسنت، همینه. اکثرا این واژه‌هایی که فرمودید درست هستند و مثال‌های بیشمار دیگری هم در این حوزه وجود داره. پس این هم یه لایه دیگه است، یعنی این یه لایه دیگه است که دوستان باید بهش توجه کنن، لایه فرهنگی بسیار مهم هست. میرسیم به یه لایه سوم که این حوزه هم، این لایه هم لایه خیلی مهمی است. اگر خسته نشدید من این لایه سوم رو، لایه ایدئولوژی رو هم بگم، تا اینکه دیگه هفته آینده انشاءالله با نمونه های کاربردی در خدمتتون باشیم و بتونیم با نمونه بحثا رو پیش ببریم. البته سعی کردم این بحثای نظری هر کدومش یه دونه مثال رو حداقل بهتون بگم که مسئله تا حدودی شفاف بشه، یعنی هم برای اون تحالف سعودی، هم برای لایه دوم the back of my hand، هم برای لایه سوم یه مثال دو مثال زدم که انشاءالله هفته آینده بحثای بیشتری رو در این حوزه ها پی بگیریم. اما ایدئولوژی هم خیلی مهمه. یک لایه دیگری هست که بسیار میتونه در ترجمه اصلا نقش اساسی داشته باشه. البته ما در تحلیل گفتمان انتقادی که در خدمت دوستان هستیم، اونجا بحث های میشل فوکو، بحث های افرادی مثل نیچه، مثل گیورگ زیمل، حتی مثل مارکس و دیگران رو مطرح میکنیم، بحث ایدئولوژی اونجا داغه و از منظرهای مختلفی ایدئولوژی رو بحث میکنیم و خب اونجا یه خورده بحث ایدئولوژی کلانتر هست و تأثیر ایدئولوژی بر دانش، تأثیر ایدئولوژی بر قدرت، چگونگی کاربست ایدئولوژی و رابطش با قدرت و دانش و ایدئولوژی و گفتمان و زبان، خب یه خورده بحثایی هست که البته همه اون بحث ها به درد ترجمه هم طبیعتا میخوره. منتها اینجا از سه زاویه من بحث ایدئولوژی رو خدمت دوستان توضیح میدم که انشاءالله ما بتونیم این سه لایه رو مد نظر قرار داده باشیم و بحث ژانر، بحث فرهنگ و بحث ایدئولوژی. خب اینجا توضیح داده شده از چند زاویه میشه ایدئولوژی رو بحث کرد. یکیش مترجم بنابر مسائل ایدئولوژی خیش میره یه متن رو انتخاب میکنه، تأثیر ایدئولوژی بر انتخاب متن، دانش خود مترجم دانش ایدئولوژیه و ایدئولوژیک است. ببینید بخصوص توی متن‌های ایدئولوژیک، یعنی متن‌هایی که قابلیت و ظرفیت بحث ایدئولوژیک داره، مثل متن‌های دینی، مثل متن‌های سیاسی، مثل متن‌های فکری، بحثایی که حوزه های نومعتزله مثلا بحث میکنند، اینا مترجمی که میره سراغ این بحث ها، یا مثل بحث هایی که میگه بحث های فکری که مثلا طرف رفته آثار دورکیم رو ترجمه کرده، آثار میشل فوکو رو، اینا آثار فکری هستن که هر کدومشون، یا مثلا آثار هگل رو ترجمه کرده، یا رفته آثار ادوارد سعید رو یا صدر رو ترجمه کرده، همه اینها متن‌های ایدئولوژیک به شمار میاد. یا مثلا الان یکی از بچه های دکتری که بنده رسالش راهنماش هستم داره دو تا مترجم رو از منظر نظری اسکوپوس کار میکنه، دو تا مترجمی که آثار مرحوم شریعتی رو ترجمه کردن، یکیش عراقی هست و شیعی هست، یه مترجم سنی هست، و دیدیم که اصلا ترجمه ها عجیباً غریباً متفاوت. مترجم مصری یه چیزی گفته و مترجم عراقی یه چیز دیگری، و بسیاری از این لایه های متن رو اصلا تغییر دادن تحت تأثیر ایدئولوژی. اینجا میگه که مترجم وقتی میره سراغ یک متنی رو انتخاب میکنه، اولا این ایدئولوژی هست که بهش میگه برو سراغ این متن ها، و دانشی هم که مترجم ازش برخوردار هست طبیعتاً دانش ایدئولوژیک هست. دوستان شما وقتی که در یک فضای گفتمانی خاصی رشد کردید، یعنی از بچگی شما در یک فضای گفتمانی مذهبی و دینی خاصی رشد کردید، طبیعی هست که ایدئولوژی بر ذهن شما تأثیر میذاره و خانش شما و عینکی که شما به چشم زدید و نگاهتون نسبت به مسائل مختلف تحت تأثیر این ایدئولوژی بوده و خواهد بود. حتی مثلا شما را ببرند از والد مثلا توی یک جامعه سنتی مذهبی رشد کرده، شما رو ببرن توی یک فضایی که هیچ گونه ناظری وجود نداشته باشه برای شما و بگه یه سری اشتباهات رو مرتکب بشید، اونجا هم شما ایدئولوژی این اجازه رو به شما نمیده، یعنی از درون شما این اجازه رو به خودت نمیدید که هر کاری بکنید، فضای جدید تأثیر نمیذاره و این ایدئولوژی خب تأثیر میذاره، این ایدئولوژی به بردانش شما تأثیر میذاره. یعنی شما وقتی که کتابهای مختلف رو میخونید، متن رو میخونید، این عینک ایدئولوژی باعث میشه که برداشت شما با برداشت من متفاوت باشه. ممکنه شما متن رو بخونید دقیقا عکس اون چیزی را که مد نظر گوینده هست برداشت کنید، یا ممکنه ده ها نقد رو بر اون متن تو ذهنتون بیارید و بگید که نه این اینجوریه اینجوریه، ولی من که میخونم ممکنه بگم که بله این چقدر درسته، چون که در راستای ایدئولوژی. بنابراین من مترجم دانش ایدئولوژیم در انتخاب واژگانی که بیام برای یک متنی که ترجمه میکنم و یک صورت بندی از متن ارائه میدم، این دانش ایدئولوژی من تأثیر میذاره. چون که گفتم من داخل یک اپیستمه کلان رشد کردم، متأثر از یک فرهنگم، وابسته به یک گفتمانم و چه بسا در ذهنم یک تخاصمی وجود داره نسبت به یک گفتمان، مثلا نسبت به گفتمان غربی، نسبت به گفتمان وهابی، نسبت به فلان گفتمان ذهنیت دارم، پیش انگاره دارم. لذا وقتی که ترجمه هم میکنم طبیعی هست که این ایدئولوژی تأثیر میذاره و میگم بنابر این ایدئولوژی هست که من دست به اصلا انتخاب متن میذارم، دست به ترجمه میذارم. و این هم تو زبانشناسی شناختی هم بحث میشه، یعنی اون طرحواره های حاکم بر ذهنی که خدمتتون گفتم، بخشش متأثر از فرهنگ، بخشش متأثر از اسطوره است و بخشش مختلف از این بحثایی است که بهتون گفتم، به همه اینها در ذهن من نقش بسته و به هر حال یک نظام نشان شناختی خاصی بر ذهن من حاکم شده تحت تأثیر این ایدئولوژی. نکته دیگری که اینجا مطرح هست، مترجم به عنوان کسی که میخواد معنا رو کشف کنه و به زبان دیگری منتقل کنه، تنها بعد از کشف دنیای متن و فهم ویژگی های درونیه، یعنی درون زبانی که وجود داره و ارجاع درست کدها و نشانه های درون زبانی اون متن به اون عناصر فرازبانی، مرحله‌ای که آغاز میکنه مرحله انتقال تصویره، مرحله انتقال معنا و مفهومه. پس یه لایی اصلا ما قبل از اینکه ذهن مترجم به عنوان صافی عمل کنه و یه بخشی رو از متن رو حالا یا سانسور کنه یا حذف کنه، که میگم تو این دوتا ترجمه مصری و عراقی کامل به چشم میخوره، که اگر شد نمونه‌ای هم خدمتون میگم از این نمونه ها رو هفته یا دقیقی یادآوری کنید، از دو تا مترجم بهتون بگم، ما باید اولا کدهای متن رو بشناسیم، دقیق ترجمه کنیم. مترجم این کار رو باید انجام بده، بعد تازه میرسه به ذهنیت خودش. در نظریه‌های مثل نظریه اسکوپوس یا نظریه مثل لادمیرال و دیگران، ذهن مترجم مثل یک صافی پالایش میکنه متن و در فرایند انتقال مترجم تحت تأثیر ایدئولوژی و دانش زمینش قرار میگیره. هدفی که برای خودش تعیین کرده، مثلا من این متن رو ترجمه میکنم، در داخل گفتمان اصولگرایی مثلا هستم، در داخل گفتمان اصلاح طلبی هستم، یا فلان گفتمان سیاسی اجتماعی فرهنگی هستم، هدفم اینه که این متن رو تأثیر، این متن رو که ترجمه میکنم بر اون قشر جامعه و بر اون شریحه‌ای که وجود داره تأثیر بذارم و اینها رو به یک جهتی سوق بدم. می فرمایید ترجمه باعث میشه این ترجمه بخصوص متون ایدئولوژی، میبینید مثلا خیلی از کتاب ها ممنوع چاپ هستن. چرا ممنوع چاپ هستن؟ اگر همه چیز انتزاعی بود که اصلا ممنوع چاپی وجود نداشت. اینها باعث میشه که افراد جامعه کنش ایجاد کنن. بعد از اینکه این ترجمه انجام میشه، مخاطب شما افراد جامعه میخونند، از اون حالت انفعال، از اون حالت ابژگی و شیء شدگی توسط گفتمان خارج میشن و تبدیل میشن به یک سوژه فعال، میرن اعتراض میکنن، میرن شیشه میشکنن، میرن نمیدونم تظاهرات میکنن، هر کاری. پس مترجم وقتی که دست به ترجمه میذاره یه هدفی داره، اون هدفه در راستای ایدئولوژیش هست و اون ایدئولوژی بهش میگه که این متن رو چجور و در چه قالبی این رو تولید کن. ترجمه شما نگاه کنید تو ترجمه متون مقدسی که وجود داره همینه، بر حسب ایدئولوژی مثلا میبینید یک فرد شیعی با یک فرد سنی با یک فرد غربی، اگر قرآن رو مثلا ترجمه ها رو کنار هم دیگه بذارید ترجمه های متفاوتی، و حتی ممکنه دو تا فرد شیعی دو تا ترجمه بسیار متفاوت. دلیلش هم اینه که هر کدومشون از یک دریچه و بر اساس یک ایدئولوژی به یک نگاه خاصی، طرف عرفان خونده، طرف فقه خونده، تمرکزش بیشتر در حوزه فقه بوده، طرف بر حوزه عرفان بوده، طرف نه مثل ایکس و ایگرگ نومعتزله هست، جریان روشن فکر دینی هست، اون هم یک عینک دیگری به چشم میزه. لازم اگر نگاه کنید تا دلت بخواد ترجمه های از قرآن داریم، ترجمه از متون دینی داریم، همه اینها تحت تأثیر ایدئولوژی و تحت تأثیر عینک هایی هست. حالا بعضی ها یک لایه ایدئولوژی که مثلا دینی دارن، بعضی ها با سه لایه، چهار لایه، لایه علمی، لایه ایدئولوژی، لایه فقهی، لایه نمیدونم عرفان دارن دست به ترجمه میزنن، و طبیعتاً خب هم میتونه عمق نگریش بیشتر باشه، هم میتونه تحت تأثیر این جریان ها بیشتر قرار بگیره. در هر صورت این بحث ایدئولوژی که خدمتون گفتم، یعنی دانش مترجم، دانش ایدئولوژی که این شکی درش وجود نداره و ترجمه هم که ارائه میده طبیعی هست، تحت تأثیر این فضا هست. بحث دیگری که اینجا هست تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر ترجمه. خسته که نشدیم؟ دوستان خسته که نشدید؟ خب آقای بخاخ با تمام قدرت داره ادامه میده، خانم محمودی هم همینطور، بقیه دوستان هم خوبه، خدا قوت. خیلی خوب. بحث دیگر اگه شما خسته نشدید من تا ساعت 12 شب همینجوری ادامه میدم و کل این 1329 صفحه رو تا ساعت 12 شب، اگه نشد شب رو تا صبح ادامه میدیم که انشاءالله تمام بشه. همین یه جلسه کل این 300 صفحه رو توضیح میدیم، هفته بعد یه 300 صفحه دیگه براتون آماده میکنیم که انشاءالله این بحثا به سرانجام بفرسه. بله میشه فوتبال ایران و کره رو هم خوب شد گفتین. بسیار عالی، من این ایدئولوژی رو تمام میکنم و بعدش انشاءالله ادامه بحث رو هفته آینده میگیم، فکر کنم برای جلسه اول بد نشد، تا حدودی این بحث ها رو روشن شد براتون که در چه چارچوبی داریم حرکت میکنیم. خب بحث ایدئولوژی سیاسی، تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر ترجمه، این هم بحث مهمیه که در ادبیات پسا استعماری گفته مطرح است. اگر ما نظریات مربوط به رابطه بین ترجمه و ایدئولوژی را بپذیریم، این نکته مهمه، اگر ما بپذیریم که بین ترجمه و ایدئولوژی مترجم ارتباط وجود داره، بسیاری از مناقشات فرهنگی را میبینیم که نشان دهنده فاصله متن، فاصله بین متن اصلی و برخوردهای ایدئولوژیک با آن متن ترجمه شده است. این که اگه برای ما محرز شده باشه که بین ایدئولوژی مترجم که به نظر من وجود داره، چون که متنهای مختلف این رو اثبات میکنه، مثلا اون مترجم مصری که ترجمه کرده بود هر جا که آقای مرحوم شریعتی بحث از سلمان کرده بود، این واژه ها رو کم رنگ تر کرده بود، چند جا اصلا اسم سلمان رو حذف کرده بود، سلمان فارسی، و هر جا که مثلا از علمای مصری صحبت کرده بود اونها رو برجسته کرده بود، اونها رو خودش مثلا صفت های عریق و نمیدونم چی اضافه کرده بود. پس ایدئولوژی تأثیر داره. اگر ایدئولوژی رو گفته بپذیریم که تأثیر داره، بسیاری از مناقشه های فرهنگی، دینی، سیاسی که وجود داره، اینها به خاطر برخوردهای ایدئولوژیکی هست که با متن شده. و همین هم هست، شما مثلا دورکیمی که در ایران شناخته شده، هگلی که در ایران شناخته شده، حتی فوکوی که در ایران شناخته شده است، با در واقع کشور خودشون با فرانسه‌ای که مثلا بر برخی از اینها مربوط به اونجا هستن متفاوتند. یعنی اونجا اصلا خیلی هم شما اصلا نفهمیدید مثلا دورکیمی بخش هایی ازش منتقل شده از آثارش متفاوت با اون دورکیمی هست که در کشور به مسقط و رأس خودش در واقع شناخته میشه. بنابراین برخورد ما با متنها برخورد ایدئولوژیکه و اینها طبیعیه. یعنی هر قدر هم تلاش کنید نمیشه این پیش انگاره های ایدئولوژیک رو حذف کرد به انگام ترجمه، چون در ناخودآگاه است، بخش زیادی از این ناخودآگاه است. بعضی از روش ها وجود داره که حالا مربوط میشه به بررسی، مربوط میشه به پژوهش در یک حوزه، مثل مثلا پدیدارشناس ها. پدیدارشناس ها معتقدن که مثلا اگر یه چیزی رو بررسی کنن، حالا که یک متن رو ترجمه میخوان بکنن، میگن ذهن ما باید خالی از پیش فرض ها باشه، که تحت عنوان اپوخه ازش یاد میکنن، این the bracket باید باشه، میگن تمام پیشفرض ها رو ما باید در داخل یک پرانتز بذاریم و دخالت ندیم در خانشمان از رویداد. ولی اینکه چقدر این امکان پذیر هست که ما دخالت ندیم، اصلا خیلی ها اصلا از قصد دخالت میدهند. یعنی مترجم متن رو میخونه، قصدن هم میگه که من دارم این کار رو میکنم و با این خانش میرم سراغ متن. یعنی کاملا اون نگاه ایدئولوژی اصلا نمیپوشونه که بخواد بگه مثلا من نونا مثلا نظریه اسکوپوس از اون نظریاتی است که انشاءالله میرسیم صحبت میکنیم. اساسا این نظریه سردمدار این نظریه معتقدن که مترجم اصلا نباید وفادار باشه، وفادار نیست، هدفی داره از تولید متن، پولی گرفته به خاطر اینکه این متن رو تولید کنه و میخواهد یک کنشی در جامعه ایجاد بشه از طریق تولید این ترجمه. لذا در راستای ایجاد این کنش، حالا این کنش کنش موافق گفتمان خودشه یا گفتمانی علیه گفتمان متخاصم هست، در راستای این دست میزنه به دستکاری، دست میزنه به برساخته کردن یک سری مسائل و سانسور کردن یک سری مسائل دیگه. پس ایدئولوژی سیاسی بر ترجمه تأثیر داره. بحث نسبیت پیش میاد، بحث این که چقدر ما اجازه داریم، اینا بحث های پست مدرن هست که در ادامه انشاءالله اگر برسیم، بحث هایی که در اواخر همین روی کردی، این روی کردهایی که کار کردی را هستن، اگر بشه ما یه خورده وارد بحث های نسبیت و بحث هایی که مربوط به ترجمه، در واقع ترجمه با نگاه پست مدرن هست، این رو ما بحث میکنیم. یعنی یک نگاه پسا ساختار گرایانه، نگاهی که افرادی از قبیل دریدا دارند، نگاه افرادی از قبیل دریدا در اون مفهوم بنیان فکنی یا ساختار شکنی یا تفکیکی که داره، و نگاه افرادی مثل رولان بارت، حتی مثل خود فوکو و دیگران. سعی میکنیم از منظر اونها هم، نه به طور خاص خود ترجمه، ولی اینکه متن و معنا چجوری در متنها و در نوشته ها صورت بندی میشه، اینجا هم اگر بشه انشاءالله یک نگاهی خواهم انداخت. آخرین بخش که دیگه بحثم رو امروز ببندم، تأثیر ایدئولوژی مترجم نه بر فاصله گیری از متن، بلکه بر ترجمه خاص زبانی و گرامری واژه ها مربوط میشه. این هم یک بحث بسیار مهمه که دو تا لایه، یکی لایه زبانی و یکی لایه گرامری رو مطرح کرده که دستور زبان، حالا بخصوص نحوش که حالا سینتکس تحت عنوان گرامر سینتکس مطرح میشه، مهمه این که جابجایی هایی که در نظام زبان اتفاق میفته، این رو حتما به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد، یه سری متن‌ها رو میاریم و در موردش صحبت می‌کنیم. و قبلش هم زبانی، مثلا شما اگر نگاه کنید یک مترجم مارکسیست واژه مردم رو وقتی که در یک متن هست تحت تأثیر ایدئولوژی که داره خلق ترجمه می‌کنه، یعنی قاموس مارکسیستی همچین در واقع همچین انتخابی رو بهش تحمیل میکنه. ولی یک مترجم مثلا اسلامی اگر طرف مسلمان باشه به جای واژه خلق چه میدونه واژه امت رو استفاده میکنه. پس اینها هر کدومشون تأثیر داره در انتخاب واژه ها، تأثیر میذاره این ایدئولوژی ها. یک در واقع مترجمی باشه که چه میدونم مترجم غربی باشه که در چارچوب نظام سرمایه‌داری میخواد ترجمه کنه، ممکنه یه واژه دیگری استفاده کنه. و یه مترجم سنتی دینی باشه که حالا مثلا مربوط به حوزه دیگه باشه، اون هم یک ترجمه دیگه میکنه. و هر کدوم نسبت به همه واژه‌هایی که بخصوص یه خورده انعطاف دارن و امکان در واقع مانور دارن، هر کی ممکنه ترجمه دیگه براش استفاده کنه. لذا مثلا توی همچنان بعضی از واژه‌ها توی مثلا مناطق کردنشین الان مثلا میخوان بگن که بچه کجا هستی، میگن خلق کجایی، میفرمایید نمیگن که بچه کجا هستید، از واژه خلق استفاده میکن که تحت تأثیر همین سیستم مارکسیستیه. در هر صورت یا مثلا در حوزه گرامر شما اگه نگاه کنید به بسیاری از متن‌های ایدئولوژیکی که تولید شده، ممکنه از افعال مجهول استفاده کنن. مثلا یک متن، یک رخدادی که یک کنشی که کنشگرش معلومه میاد از افعال مجهول استفاده میکنه. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که اون کنشگر رو مترجم میخواد سانسور کنه، نمیخواد اون کنش منفی رو به کنشگر نسبت بده، میاد از فعل مجهول استفاده کنه. برعکس میخواد یک کنشی رو به یک نفری یا یک کشوری یا به یک سیستمی اسناد بده و میخواد این رو برجسته کنه، نمیاد از ساختار بینشان VSO استفاده کنه، میاد از برجسته سازی استفاده میکنه. و سایر شگردهایی که در چارچوب بندی یا فریمینگ در روزنامه ها و مجلات بحث میشه که مربوط میشه به حوزه ارتباطات، اینها همش به خاطر اینه که مترجم میخواد بر مخاطبش تأثیر بذاره، میخواد بیرون کنش ایجاد کنه. بنابراین در حوزه زبانی یعنی انتخاب واژه‌ها و معانی با بار معنایی خاص، و همچنین در حوزه گرامر این که از افعال مجهول استفاده کنه یا برجسته سازی کنه یا کانونی سازی کنه یا مسائلی از این قبیل، همش مربوط میشه به حوزه ایدئولوژی. و این حوزه هم جای بحث داره، به تفصیل در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم شما خسته نشده باشید، چون که خیلی بود کلاس، دو جلسه فکر کنم تشکیل نشده بود. من سعی کردم یک مقدمه مفصلی رو خدمتون بگم که انشاءالله از هفته آینده این مقدمه سرآغازی بشه برای بحث در حوزه‌های دیگری که داریم. امیدوارم خسته نشده باشید. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، اگر نه تکالیف و مسائلی که خدمتتون میفرستم امروز یا فردا انشاءالله انجام بدید که هفته آینده با هم دوباره پیش بریم. مطالعه کنید، سر کلاس سوال بپرسید که انشاءالله فردا استاد میشید، جایی تدریس میکنید، سخنرانی میکنید. همه این بحث ها میتونه کدهایی باشه، هرچند کوچک، برای آغاز یک مطالعه عمیق. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم براتون. هاور رو هم تا اونجایی که کار کردیم انشالله سعی میکنم براتون بفرستم به روی چشم. ولی خب این پاوری که میفرستم خدمتون پیش خودتون باشه مثل قبل، که خب این خیلی از این بحث ها برای اولین بار مطرح هست و این ممکنه یک روزی بیکار بشیم و اینا به صورت کتاب در بیاد، لذا این حقوق معنوی من مسکین رو هم در نظر بگیرید، حتما این رو پیش خودتون باشه استفاده کنید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار همگی شما.